الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا بعدك محمد الله تبارك وتعالى أكم صليا وموجنا أكم سليم أنتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تليما لي زملانه أمباو الإمام رحمه الله تعالى أمويتا وجوب الاستغناء بمتابعته عن كل ما سواه لانغو نبينيشا واجب وكتوشلزيكا نا كنفواتا ييب ونمتومي صلى الله عليه وسلم Tumesema tumemaliza mlango. Ndio tumemaliza. Au tumemaliza mlango huu wajibu al-istighna bi mutaba'atihi an kulli ma siwahu. Leo tutaanza mlango mpya. Babu ma jaa fi al-khuruj an da'wa al-islam. Lisa kadhalik. Qala rahimahullah ta'ala باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام لانغو نوزمزيه نكبينيشا يالي يليوكوجا أو يالي أمبوا ينمتو أمتو كتك وإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا نقولياك الله تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين يي ndiye aliyekuiteni nyinyi waislamu min qablu kabla ya hapo wa fi hadha na katika hii Qur'an min qablu kabla ya hapo katika vitabu vilivyotangulia wa fi hadha na katika hii Qur'an aya inaanza wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fid-dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qablu wa fi hadha وجاهدوا في الله حق جهادي piganeni katika dini ya Allah tabarak wa taala haki ya kuipigania kwake ipiganieni dini bi amwalikum kwa mali zenu wa alsinatikum na dini zenu wa anfusikum na kwa nafsi zenu huwa jitabaku Allah yeye ndiye aliyekuchagueni nyinyi ummati Muhammad akakupeni fadhila akakupeni sharaf akakupeni hadhi akakupeni mtume ambaye ni kiongozi wa mitume wote na manabii ndiye aliyekuhitarini huwajitabaku وما جعل عليكم في الدين من حرج نولا حاجة كجاليين كتك دينيين كما أبطكان حتى باذي يذيكي أو باذي يوزيتو حكونا صالي وكسماما هوزي صالي وككا هوزي صالي وكبافو na kama hayo ambayo umetaja wafasiri katika aya hii millata abikum ibrahim lazimianeni na milla ya baba yenu ibrahim huwa sammakumul muslimin yeye ibrahim ndiye aliyekuiteni ninyi waislamu min qablu kabla ya hapo katika vitabu vilivyotangulia وفي هذا نكتكه قرآن وابي متويت وإسلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إيوه الله تجالي ميمن إسماعيل وإسلام وويلي ناذي زازي فيتو بناذي قجن يومهكو نكتكه زازي إبراهيم ninani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ar-rasulu al-adnani. Rasulu al-adnani. Al-adnani ni mjukuu wa Ibrahim. Anasema hafidhahu Allah ta'ala hadha al-babu. Mlango huu ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام فيه كتك ملغه أن هناك من يتسمى بالإسلام يقوم بواقو واتو أنباو هجيتا وجين لو إسلام ولكنه يخرج منه لكن huyo anayejiita kwa Uislamu yakhruj minhu anatoka katika huo Uislamu bisababi annahu yartakibu naqiban min nawaqid alislam kwa sababu yeye huyo anatenda naqiba kichenguzi min nawaqid alislam katika vichenguzi vya Uislamu au kitenguzi katika vitenguzi ya Uislamu fayadhunnu annahu muslim akaendelea kudhani kwamba yeye ni Muislamu wa huwa ghairu muslim ilhali yeye si Muislamu ndio mlango huu unabainisha hayo anasema hafidhahullah mithalu thalik mfano wa hilo الذي يشهد أن لا إله إلا الله يولي أنباي أنا شهدية قم باقنا مولا أبسائك وابدي وقحاكس وقوى الله وأن محمد رسول الله ناك شهدية قم محمد نمتم والله ويصلي ويصوم ناكا وأنا صالي أنا فونغا هذا مسلم هو بلا شك أنه مسلم لكنه إذا دعا غير الله لكن امتهي قال أتقكم أمبا أسيك والله أو استغاث بغير الله أو أكومبا الغوث كوكوليوة ومنجين أسيك والله أو ذبح لغير الله أو أكتينجكم تنجي أسيك والله فقد أشرك بالله هو anahisabika kwamba amemshirikisha Allah tabaraka wa taala wa kharaja min alislam na ameutoka uislam lianna alislam kwa sababu uislam huwa alistislam lillahi bitawhid ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumpwekesha katika ibada walinqiyadu lahu bitta'a na kunyenyekea kwake Allah tabaraka wa taala kwa utiifu والبراءة من الشرك نكجتكاسا كتوكمالا نو الشركين وأهله نو الشركين هذا هو الإسلام هو ndio uislamu na hakuna taarifu nzuri ya uislamu kama taarifu hii. Wengi katika watu huko katika elimu zao za Islamic knowledge au kadha wa kadha, wengine wanakuambia ni mfumo, mfumo wa maisha, sio kadha wa kadha. Uislamu kwa taarifu yake nzuri, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-khulus min ash-shirk wa ahlihi. Hii ndio taarifu ambayo imeingiza kila kitu: kunyenyekea kwa Allah kwa utiifu, hapa huingia yote aliyokuamrisha utii. Kunyenyekea kwa Allah kwa utiifu, yanaingia yote aliyokukemea, aliyokukataza uyaache. Ndio maana ya utiifu, utii katika amri, utii katika katazo. Umemtakasia Allah dini, istislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a. Hayatoshi hayo, walkhulusu min ash-shirk, halitoshi hilo, wa ahlihi, na washirikina. Hakuna taarifu nzuri ya Uislamu kama hii, na ndio maana ahlusunnah waljamaa taarifu hii wanawahifadhisha watoto wa darasa la kwanza ibtidaiya. Kwa ni aib wa Muislamu baligh aqil akiambiwa nini Uislamu, anajigongagonga kimaelezo, haelewi. Muislamu aqil baligh anashindwa na kijana mdogo ambaye hajafikia kwenye marhala ya tamyiz, kwamba amehifadhi taarifu ya Uislamu. Ma huwa alislam? Alislamu huwa alistislamu lillah bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walkhulusu min ashirk. Wengine wanasema walbara'atu min ashirk, kwa maana moja, wa ahlihi, na washirikina. Anasema Sheikh hafidhahu Allah, hadha huwa alislam, fa idha amila amalan, hivyo mtu atakapotenda tendo au qala qawlan au akasema neno au i'taqada i'tiqadan au akaitakidi itikadi, yukhalifu al-islam, ambayo inakhalifu al-islam, fa innahu la yakunu muslima, huyo hawi muislamu. Amesema neno ambalo linakhalifu al-islam, ametenda tendo ambalo linakhalifu al-islam, ameitakidi itikadi ambayo inakhalifu Uislamu. Nani atatoa mfano wa amali? Mtu ametenda tendo ambalo linakhalifu Uislamu akatoka katika Uislamu. Tendo gani mfano? Adhabhu lighairi Allah, amemchinjia asiyekuwa Allah. Mfano akamchinjia nani? Mfano ha? Aljin. Ish, kamchinjia nani? Jinni. Naam, mfano kamchinjia jinni, sheitani. Lakini huyo alichinja hakuchinja mbuzi mpaka tumkufurishe, amechinja kijinzi kidogo tu, pia anakufuru? Swali indak, kijinzi kidogo tu kakichinja, anakufuru? Hakuchinja mbuzi mwenye miguu minne, kijinzi, anakufuru? Wadalilu ala dhalik, dhabaha lighairillah, pasina kujali kikubwa au kidogo, cha halali kuliwa au sio cha halali kuliwa, lakini kamchinjia nani? Shetani. Dalili kwamba kuchinja ni ibada ya Allah peke yake? La, anta fasalli li rabbika wanhar, toa maelezo ya aya, chinja kwa ajili ya Mola wako, swali kwa ajili ya Mola wako. Wanhar, na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Atakayechinja kwa ajili ya asiyekuwa Mola wake amekufuru. Kwa nini amekufuru? amechinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, na kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah ni shirki. Kwa hiyo amekufuru au ameshiriki? Ameshiriki na amekufuru, yote mawili ni sawa. Naam. Dalili nyingine fil Qur'an, anta qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eh, mahalu shahidi kwa wa nusuki, maana yake na kuchinja kwangu au na vichinjwa vyangu. Naam. Kwa hiyo vimeingia vichinjwa vingapi hapo? Vingi, mithili ya mbuzi. Sikusudi hivyo. Aina ya vichinjwa vya kiibada vingapi vimeingia? Vingi, mithili ya kichinjwa cha nadhiri, mithili ya walima wa kawaida, nyama za walima wa kawaida kimeingia hapo. Naam, mithili ya ish kuwa kilimu wageni, mithili ya ish al-udhiya, mithili ya ماذا أضحي كذلك سنوية أضحية. أنت خلفك مثلية عقيقة من عقيقة مئات وكستاجة نمفان وهيز. كل هيك الكتندو ومتشنجا ومتشنجي أسيك الله هيل لنا خالف الإسلام كسباب الإسلام ونسمانيني achinjiwe Allah, achinjiwe Allah. Wewe ukachinja kwa asiye kuwa Allah tabarak wa taala, umekhalifu Islam. Hilo ni tendo kauli ambayo inakhalifu Islam. Anta sahibu al-amama, kauli ambayo inakhalifu Islam na kutoa kwenye Uislamu. Madha mathala anasema kufuga ndevu uchafu, al-istihza'u bid-din. Akazungumza maneno ya kuifanya dini istihza'. Naam, hii ni ridda, ridda mustaqilla. Kadhalika anta sahibu al-amama al-hamra, ish akapuuza ibada, kupuza na kusema ameona ibada kwake haifai. Tutaka kauli ambayo inakhalifu Islam. Anta andak ish kuweka nadhiri, vipi? Anta kauli ambayo inakhalifu Islam. Kuvaa nisfu saqi sawasawa na kuvaa kimini, anavaa nisfu saqi sawasawa na kuvaa kimini. Ish akawanasibisha na wale wanawake wanavaa vimini, amesema kauli hiyo. Naam, sukhuriya bidin au kauli gani? Alhalfu bighairi llah, kuapa kwa siku Allah. Kuapa kwa siku Allah kuna mtoa mtu kwenye Uislamu? Kuapa kwa siku Allah kuna mtoa mtu katika Uislamu? Endak khalfak, hakumtoi mtu moja kwa moja, hakumtoi mtu au kuna ikhtilafu? Nani atasema? Sufyan. Kuapa kwa siku Allah kuna kuna tafsiri, kuna upambanuzi, pambanua, akiitakidi kwamba kile anachokiapilia au anachukia pia kinanufaisha au kinadhuru, au kwamba ni sawa sawa na Allah, huyo ametoka katika Uislamu. Asipoitakidi hivyo, kwamba anajua kwamba kiapo ni cha Allah tabaraka wa taala, ila ameapia tu mwenyewe, ni shirkun asghar la yanqulu anil milla, haimtoi katika milla. Kwa hiyo kwenye kuapa kuna tafsiri, sawa. Tayib, hiyo ni kauli. Kauli nyingine, kumtusi Allah, sabbullah, kumtukana Allah tabaraka wa taala, kufru naqilun anil milla. Kauli nyingine, sabbu, kuwatukana kundi la masahaba, kumtukana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwatukana masahaba wengi wao, naam, hilo nayo pia linamtoa mtu katika Uislamu, kutukana dini kwa ujumla wake. Wadalilu ala dhalik, dalilu ala anna sab au qaul alladhi yukhalifu alislam min as-sab wash-shatm wa kadha yanqulu anil milla, ma dalilu ala dhalik? Anta sahibu al-amama, yahlifuna billahi ma qalu wa ha wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu yaku khayran lahum wa in yatawallaw yu'adhibuhum Allah fi dunya wal akhirah. Hii ni dalil. Dalil thani, ad-dalil thani al-wadih, anta ya ari ar-ra's, ari ar-ra's, dalil thani fi ayy marhala, في أي مرحلة أنت؟ إيش؟ ماذا يقول؟ ابتدائية؟ ابتدائي؟ طيب، ما الدليل؟ ما الدليل؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كيف كم وينجزا كوي كفر؟ قول، قول. ولسما قولي جاني أنت، أنت، أنت. قولي جاني ولسما، قولي جاني ولسما. ها؟ كنا نخوض ونلعب. قولي هنا كفريشة. Tulikuwa twacheza, ya kufurisha kauli hiyo. Kauli gani? Khalfak, anta, anta insingida hadha bila arabia, kana yakuluna, na haya kana yakuluna madha, kanu yakuluna, mhm, ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء. طيب، فإذا يقول الشيخ حفظه الله، فإذا عمل عملا أتكبتين داتين أو قال قولا أو تكبسما قولي يوتي أو اعتقد اعتقادا أو أكيتكيد اعتقاد يوتي يخالف الإسلام أما إن خالف الإسلام أتجا فتنفن وعقيدة أما يمكف الشمس عقيدة أما يمكف الشمس. أنت صاحب الأسود، صاحب الأسود، أيوة، مثلا للعربية، ها، إذا قال شخص في كل شيء أن الله موجود في كل مكان، نعم، أتكبسيما أمتو قبع الله يكو كل سهيم، يكو كل سهيم، kwamba akida hii bila shaka ni akida inakhalif al-islam as-sahih aliyokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, anta ili neno la kwamba Allah yuko kila sehemu liondoke kwenye akida potovu, unatakiwa usemeje? Sahibu al-jawab. Allah yuko juu wapi? Ala al-arsh. Huku chini? Naam, tayib. Huku chini yuko na sisi biilmihi, kwa ilmu yake anatuona, anatusikia, anatujua. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wama tukhfi as-sudur ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Na'am, kadhalik ايش وهو معكم اينما كنتم الله بما تعملون بصير. كذلك ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه ثاني اثنين ايش دليل ثاني اثنين ايش اخر الايه طيب ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نعم صحيح. كذلك وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا وما ولا ولا ولا وما وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. كذلك إن معي ربي سيهدين. نعم إنني معكما أسمع وأرى. كذلك وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كذلك وتقلبك في الساجدين. بداية الآية الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. طيب ويو زوت هزي ني أدلة وما الله تبارك وتعالى يكون سيسي بعلمه حبيت نا تشوتة أنا تسكية نا أنا تونا نا أوني واكي سي أوني وتشوتة أسكيب واكي سي أسكيب وتشوتة. على سماجة ماما عائشة رضي الله عنها كوسفية وسكفوا الله على سماجة ماما عائشة على سماجة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات وتكسفني والله أمباي وسكفواك أمبيني بيوت بني كسكلكانا أمبيني أمزيني صوتي زوت. قنيني bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yuko nyumbani kwenye kipembe cha nyumba anazungumza na yule mwanamke, mimi napitwa na maneno, sisikii anasema nini, lakini Allah akayasikia akateremsha sura laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah anasikia majibizano yenu wewe Muhammad na yule mwanamke. Aisha kwenye nyumba hiyo hiyo asikii umetakasika, ametakasika Allah ambaye usikivu wake wasi'a al-aswat. Naam, kwa hiyo aqida ya kutakidi kwamba Allah yuko kila sehemu sio aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, wala si aqida iliyokuja na Uislam as-sahih. Aqida yetu kwamba Allah yuko kwenye arsh subhanahu wa ta'ala, yuko na sisi biilmihi, na haya ndio waliyosema wafasiri wa Qur'ani katika Ahlusunna wal Jamaa wote rahmatullahi alal jami'. قال حفظه الله أو اعتقد اعتقادا يخالف الإسلام أو أكتكيد إتكاد أمر يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما وهكذا يهاوي المسلم ولو كان ينتسب إلى الإسلام حتى كما تقوى أنا جنسيبك الإسلام ومن من المسلم من كتك الإسلام من كذا وكذا وما أكثر ما يحصل هذا na mara nyingi kiasi gani yanatokea haya wengi katika watu wanajiona kama ni waislamu lakini wanaitakidi aqida ambayo inakhalifu uislamu ibn taymiyah rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa kawakufurisha ambao wanaitakidi ya kwamba allah tabaraka wa ta'ala hataonekana siku ya kiyama aqida yetu kwamba allah ataonekana siku ya kiyama watakaoona waislamu waumini akasema ambaye atasema Allah haonekani akhira kama ni mjinga ataelimishwa ataambiwa aya ataambiwa hadith ataambiwa maneno ya matabi'in baada ya maneno ya masahaba akaendelea na kauli yake hiyo ya itikadi yake hiyo batil fa innahu yakfuru bidhalik kwa hilo yeye anakuwa ni kafir kafir kwa maana kwamba hata akiswali muda kuwa bado ana akida yake hiyo kafirun ndio maana akasema sheikh na haya mambo yako mengi kiasi gani katika zama zetu hizo wa hadha mimma yajibu ala almuslim an yahdharahu na haya ni katika yale ambayo ni wajibu kwa kila muislam atahadhari nayo wa yataallama ma huwa alislamu sahih wa yataallama ma huwa alislamu sahih na atakiwa ajifunze ni upi uislamu sahihi na wewe huwezi kujifunza Uislamu sahihi bila ya kujifunza aqida kujua aqida yako Muislamu ni yapi ambayo unayaitakidi mbele ya Mola wako katika sifa zake na majina yake na katika matendo yake Allah tabaraka wa taala hayo marejeo yake ni katika vitabu vya tauhid na vitabu vya aqida ukiwa hutaki kusoma masuala haya ukiona kwamba yanakupotezea wakati fahamu unao uwezo wa kuwa kafir ila hali hujijui na katika yale ambayo humkufurisha mtu ni pale anapokuwa amedharau masala ya kusoma dini katika nawaqidu alislam ni mtu kuacha kujisomesha dini dini wakasema hasa kukusudiwa mambo ya aqida mambo ya aqida itikadi yako وما anasema wama hiya mubtilatu alislam na lazima ajifunze ni vipi vinatanguza uislamu vinabatilisha uislamu wana waqidu na ni yapi ambayo hutanguza uislamu hatta yatajannabaha ili ajiepushe nayo wanaziita nawaqidu alislam katika fiqh pia kwa umuhimu wa hii kwa haya masala mpaka kwenye vitabu vya fiqh ambavyo havina alaka na aqida pia wameweka vitabu vya fiqh vinavyozungumzia khufu tayammum pigo moja au mapigo mawili pia wameweka mlango maalum wakauita asbabu ridda asbabu ar-ridda yanayosababisha kupatikana kwa kuritadi au nawaqidu al-islam أما إذا كان يجهل هذا أما تقفكوا أمتو هيا إليوي هيا فإنه قد يقع فيه هوين أكا ينجي كني هيا ويخرج من الإسلام أكوتوك الإسلام وهو لا يشعر الحال هجوي يقول الله جل وعلا أنا سمع الله تبارك وتعالى هو اجتباكم الله ينجي عليك تقويني وما جعل عليكم في الدين من حرج na wala haja kujalieni nyinyi katika dini yenu baadhi ya uzito min katika hii aya tabi'idhia inafirisha ba'd kwa hiyo kana kwamba amesema wama ja'ala alaykum fi din min ba'd alharaj hakukujalieni Allah katika dini hata baadhi ya uzito sio uzito kamili baadhi ya uzito katika dini hakuna millata abikum ibrahim maana yake الزموا ملة أبيكم إبراهيم لازم ينيني باسين ملة يا بابا يمو إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل Ibrahimu yeye ndiye ambaye amekuiteni nyinyi Waislamu kabla ya hapo katika vitabu vilivyotangulia, wa fi hadha, na pia kwenye hii Qur'an. Wapi? Tumetaja aya, tumetaja aya katika sura al-Baqara. Anasemaje Allah tabaraka wa ta'ala akimnukuu Ibrahim, rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummata muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum, ili awe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni shahidi juu yenu, watakunu shuhadaa ala nnas, na nyinyi ni mashuhuda juu ya umma wengine, nyinyi mtakuwa ni mashuhuda kwa umma wa Nuhu na wengineo, kama ambavyo Muhammad ni shuhuda juu yenu alayhi salatu wassalam. Kaifa idha jina min kulli ummatin bishahid wa jina bika ala haulai shahida. Suratul Hajj aya 78 hii ambayo tumesoma, huwa samakum almuslimin. Anauliza Sheikh hafidhahullah, ma hiya millatu abina Ibrahim? Allah amesema millatu abikum Ibrahim, ni milla ya baba yenu Ibrahim. Ni ipi milla ya baba yetu Ibrahim? Anasema hiya tauhid. Milla ya baba yetu Ibrahim si nyingine bali ni tauhid, wal ikhlas lillah, na kumtakasia Allah azza wa jalla, kumfanyia ikhlas Allah tabaraka wa taala katika amali zetu. Tauhid ndiyo asasi ya dini, tauhidi ndiyo asasi ya dini. Bila ya tauhidi hakuna dini, bila ya tauhidi haikubaliwi ibada yoyote, iwe ni ibada ya maneno, ibada ya matendo, ibada ya itikadi. Bila ya tauhid sifuri. Ukilielewa hilo, utaelewa kwamba baadhi ya da'awat ambazo zipo katika saha, ambao hawawapi kipaumbele au hawatoe kipaumbele katika upande wa tauhid, sio kuisoma wala kuisomesha, kwamba wana makosa makubwa mno. Sijaona mimi msikiti zaidi ya misikiti Ahlu Sunnah wal Jamaa As-Salafiyun, ambayo hukaa watu wakakaa wadarasishaji wakawadarasisha watu tauhid, sijaona. Nani ameona msikiti katika misikiti ya masufi ambao wanasoma vitabu vya tauhid au wanawasomesha watu vitabu vya aqida? Nani ameona? Na tauhidi ndiyo da'wa ya mitume wote, na Qur'ani imeshuka kuimarisha msingi wa tauhidi, bali Qur'ani yote ni tauhidi kama tulivyosoma juzi kati hapa, bali mbingu saba na ardhi saba zimeumbwa kwa tauhidi. Kweli si kweli? Kweli. Bali wewe mwanadamu umeumbwa kwa ajili ya tauhidi. Kweli si kweli? Kweli. Majini ndugu zetu wameumbwa kwa sababu ya tauhid. Kweli si kweli? Kweli. Pepo na moto imeumbwa kwa sababu ya tauhid. Kwa hiyo kwa nini hawatoi kipaumbele katika masomo ya tauhid? Wana ugomvi nayo gani? Tauhid. Hakuna ambaye ana ugomvi na tauhid isipokuwa ni mushrik. Mushrik. Mshirikina ana mabalaa yake, yeye ni imamu, lakini huwaangalizia watu wanataka kuoa nyota, na huwaangalizia watu wanataka kuoa siku. Kweli si kweli? Tauhidi inayapinga hayo. Lini imamu huyu unataraji kwamba utakuja kumwona anazungumza tauhidi? Lini? Kama afanye hayo, basi anatengeneza vile vijiuzi anavisomea somea kwa ajili ya watoto wachanga waliozaliwa, wafungwa kwenye mikono au kwenye shingo, kwa lugha kwamba hakuna kibaya alichokisoma, ni Qur'ani tu ndio aliyetumia, alisoma sura ya Yasin akapuzia puzia, hakuna ubaya. Na haya yote yamekatazwa na sheria. lini unataraji kama atasoma tauhidi huyu au kuisomesha tauhidi, ambayo tauhidi hii ni adui wake namba moja kwa yale ambayo ni asbabi ya riziki zake za haramu. Si rahisi. Mimi sijaona msikiti kwa masufi ambao wanasomesha tauhidi, sijaona. Na ndiyo da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, miaka 13 Makka ndiyo da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, miaka 10 ya Madina ndiyo da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safarini ni da'wa yake akiwa mjini, ni da'wa yake akiwa vitani, ni da'wa yake alipokuwa kwenye maradhi yake ya kifo. Haya tunazungumza kwa sababu ameyazungumza hapa Sheikh kwamba ndiyo mila ya baba yetu. Baba yetu Ibrahim mila yake ni tauhid, hakuwa na mila nyingine kama zile mila za makabila zetu au makabila yetu, kwamba sisi wana kwenye kabila letu tuna mila, sisi tuna mila yetu. Mila Ibrahim tauhid, u'budu Allah wala tushriku bihi shay'a. Anasema ma hiya millatu abina Ibrahim, ni ipi mila ya baba yetu Ibrahim? Hiya tauhid wal ikhlas lillah, hii ndio mila Ibrahim. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahli, na kujiweka mbali na ushirikina na washirikina. Na haya ndio ambayo tunatakiwa sisi tuyafanye, kwa sababu Allah tabarak wa taala alipolitaja tukio la Ibrahim la kutangaza vita na washirikina, alituambia kwa lugha kwamba Ibrahimu ni uswa wenu nyinyi. Inasemaje aya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, wa hakika mmepata ruwaza njema, mfano mwema wa kuiga kwa nani? Ya Rabbi, fi Ibrahim, kwa Ibrahim. Walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja naye. Kina nani hao? Wale wazoni wanasema ima wanakusudiwa mitume na manabii ambao wamepita katika mapito yake, au walladhina maahu, kwa maana ya wale walioamini zama zake. Kwani walifanyaje mpaka wawe ni uswa wetu? Idh qalu liqaumihim, pale waliposema kuwaambia jamaa zao, watu wao wa karibu, inna buraau minkum. Ndio maana anasema hapa walbaraatu min ash-shirk. Ibrahim kasemaje? Buraau, baraahi, buraau minkum, sisi tuko mbali mno na nyinyi, nyinyi ni washirikina. Ahlihi wa mimma taabudun, na yale mnayoyaabudia shirk. Walbaraatu min ash-shirk wa ahli. Hakuishia hapo, kafarna bikum, tumewakana. Haishii hapo, wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdau abadan, na umeshadhihiri baina yetu na baina yenu uadui na bughdha, bughdha za milele hizo. Katangaza vita Ibrahim, hatta tu'minu billahi, mpaka mumwamini Allah tabarak wa taala. Ta tu'minu billahi wahda, hii ndiyo mila ya mzee wetu Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyina afdalu as-salah wa at-taslim. Anasema hafidhahullah, walbaraatu min ash-shirki wa ahlihi, na kujitakasa au na kujitenga na kujiweka mbali kutokamana na ushirikina na watu wake. Hadhihi millatu abina Ibrahim, hii ndiyo mila ya baba yetu Ibrahim. Wa ma khalafaha fa innahu kufrun wa shirk billahi azza wa jalla, na mila yoyote ambayo itakhalifu mila hii, basi mila hiyo ni kufuru, mila hiyo ni ushirikina wa kumshirikisha Allah azza wa jalla. Hadhihi da'watu ar-rusuli kullihim, hii ni da'wa ya mitume wote, min awwalihim ila akhirihim, kuanzia wa mwanzo wao katika mitume ambayo ni Nuh, إلى آخرهم بقى مشواه أمين محمد عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الانقياد لله بالعبادة ونوالين غنيوات كناكو الانقياد لله كناكو ينيكيهكم ينيكي الله تبارك وتعالى بالعبادة وكم وابودوا وترك عبادة ما سواه نقواتشانا إبادة زكوابودوا أسيق وإيه الله نسيما كتك سورة النحل آية 36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وهكيكة نتوما كتك كل أمة نتوموا أن اعبدوا الله أوامي جماع زاكي موابدوني الله واجتنبوا الطاغوت نجيب شهر الطاغوت موابدوني الله وينجي وكيوانبي لغهي ونأليه وقمبا سيس تنصالي تنصالي لله صلتان تنفون غمبونا لكن إبادة هوايليه إنما نبانا إبادة إنما نبانا ميونغوني وما نزاكي isitumike hukumu ya yeyote katika kuondoa mizozo au kuleta kadha islah isipokuwa kwa yale ambayo Allah tabarak wa taala alisha yatolea hukumu. Hii ndio maana ya tauhid, na kwamba ukikubali kanuni za watu ambazo wamezitunga kwa ajili ya faslu nizaa, kuondoa mizozo au kuondoa kesi, ukawahukumu watu kupitia kanuni za watu, hiyo ni shirki. Inaitwa shirkun katika nini? Wanaita shirkun fi tashri'i, shirki katika kuweka sharia. Wewe umeingilia, umeliingilia jambo la Allah. Allah ndiye anaweka sharia, ndiye anatuwekea sharia. Anasema shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha. Anasema subhanahu wa ta'ala inal hukmu illa lillah. Naam. Kwa hiyo baadhi ya watu wanaelewa ibada uelewa finyu. Ibada ni ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batin. Kuchinja ni ibada, achinjiwe Allah. Utakuta mtu anasali, anafunga, na huenda akawa ni al-hajj, anahiji, lakini akienda kwa mganga, akiagiziwa njiwa, anapeleka njiwa, na wala haoni kwamba kafanya kosa, anaona ni katika mambo ya kimatibabu tu, katumwa na mganga apeleke njiwa, mambo ya kimatibabu tu, kwa hoja kwamba mbona yule mganga alipokuwa akimchinja yule njiwa hakutaja jina la shetani, hakumtaja shamshusha wala hakumtaja zamharisha wala nani katika majini makubwa, jini makata au makata wa makatani au umi wa subiani, hakuwataja hao. Nimsikia akasema bismillah, anaona kwamba ni sawa, haya yapo na anaswali. Kwa hiyo ukisikia kwamba mitume wameambiwa na Allah wawaambie watu wao mpwekesheni Allah, yanamaanishwa haya, wajitanibu taghut. Na katika suratul anbiya aya 25 anasema subhanahu wa ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Na wala hatukutuma kabla yako iwe Muhammadi min rasulin mtume yeyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tulikuwa tukimteremshia wahi, annahu ya kwamba hakika la ilaha illa ana, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budun, hivyo ni pwekesheni mimi katika ibada zote, ibada ya sharia, ibada ya mahabba, ibada ya hofu, ibada ya kuomba msaada katika lile ambalo hayawezi isipokuwa Allah, ibada ya kuomba kuokolewa katika lile ambalo haliwezi isipokuwa Allah, ibada ya kumwomba Allah hidaya, ibada ya kumwomba Allah taufiq, na masala mithili ya hayo. Tuishirini hapo, tutakuja kuendelea darasa lijalo insha Allah, kuianza hadithi katika huo mlango, hadithi ya Al-Harith Al-Ash'ari aliyepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, walhamdulillah.